Teatralna Trójki w przeddzień 40. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego w Polsce przedstawia słuchowisko z archiwum Polskiego Radia. Raport o stanie wojennym według opowiadań Marka Nowakowskiego w reżyserii Waldemara Modestowicza. Weszło ich czterech. Trzej wojskowi i czynnik społeczny. Terenowa grupa operacyjna. Jeszcze przed wojną zagnieździły się te grupy w całym kraju i węszyły, rozpracowywały teren, żeby w jednej chwili naród obezwładnić. Zdrowy stał świt, nie wiedział nic nikt, więc cały jak grup telefony. Usłyszymy między innymi Irenę Jun i Arkadiusza Jakubika w niedzielę po 20:00. Autopromocja. Trójka budzi. Jest 6 minut po godzinie 5 w audycji Trójka Budzi. Witają dzisiaj Państwa Grażyna Oczkowska i Michał Kirmuć, a muzycznie przywitał nas Mariusz Duda. Dlaczego? No myślę, że to się wyjaśni w dalszej części audycji, bo będziemy wracali do jego muzyki, ale myślę, że Państwo już też się domyślają. Ale na razie lecimy dalej. Strachy na lachy. Żeby nie bolało, żeby nie spłoszyć tego, na co się czekało, żeby nie odeszło, żeby coś zostało, żeby się nie straciło, co tak bardzo się kochało, żeby przemilczało, żeby nie uciekło, żeby nie upadło jeszcze dalej niż piekło, żeby nie wybuchło, żeby stało tak jak stało, żeby się nie pchało prosto na suchą gałąź. Mój brak odpowiedzi też jest odpowiedzią. Mądrzy ludzie dawno o tym wiedzą. Na zegarach w kokpicie 8:30. Posłuchaj generała, spokojnie się zmieścisz. Żeby nie splajtowało, tak jak nasza miłość, żeby nie poległo, żeby się udało, żeby się powstrzymało ten groteskowy chaos, żeby przemilczało, żeby nie uciekło, żeby nie upadło jeszcze dalej niż piekło, żeby nie wybuchło, żeby stało tak jak stało, żeby się nie pchało prosto na suchą gałąź. Mój brak odpowiedzi też jest odpowiedzią. Mądrzy ludzie dawno o tym wiedzą. Na zegarach w kokpicie 8:30. Posłuchaj generała, spokojnie się zmieści. Mój brak odpowiedzi też jest odpowiedzią. Mądrzy ludzie dawno o tym wiedzą. Na zegarach w kokpicie 8:30. Posłuchaj generała, spokojnie się zmieścisz. Mój brak odpowiedzi też jest odpowiedzią. Mądrzy ludzie dawno o tym wiedzą. Na zegarach w kokpicie 8:30. Posłuchaj generała, spokojnie się zmieści. Mój brak odpowiedzi też jest odpowiedzią. Mądrzy ludzie dawno o tym wiedzą. Na zegarach w kokpicie 8:30. Posłuchaj generała, spokojnie się zmieści. Chciałbym, żeby. I grupa Strachy na Lachy. No dobrze, przede wszystkim przypominam Państwu mój adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl. No i bardzo się cieszę, że są już tacy, którzy dają sobie znać. Podobno w Sandomierzu mróz nieco lżejszy, 0 stopni, śnieg zanika, a nawet zaczęło padać. To tradycyjna prognoza pogody od pani Mirki. Pozdrawiam też oczywiście panią Izabelę, no i Nikifora z Podpieklisk również. A my gramy dalej i dzisiaj, w tym dniu właściwie po wczorajszej wiadomości, no myślę, że ten zespół musi się dzisiaj pojawić. Thank you. Love and Money i grupa Broński Beat. Niestety powód jest smutny. Wczoraj dowiedzieliśmy się o tym, że w wieku 61 lat zmarł Steve Broński, właściwie Steven William Forrest, jeden z założycieli, no i właściwie jedyny chyba muzyk, który do końca w tym zespole był. Smutna ta wiadomość, coraz więcej tych artystów, na których muzyce przynajmniej ja między innymi się wychowywałem, odchodzi. I dlatego dzisiaj postanowiłem, że w audycji Trójka Budzi nieco więcej czasu poświęcimy grupie Broński Beat. Oczywiście z tych najbardziej odległych czasów, gdy w zespole śpiewał jeszcze Jimmy Somerville. To teraz ponownie Broński Beat. Najpierw No More War, a chwilę później Why. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. broński bit w trójce, w potrójnym uderzeniu. No oczywiście, niestety z powodu smutnej informacji. Cieszę się, że Państwo cały czas dają sobie znać. Pan Stanisław na przykład, pozdrawiam z nad Narwi, jak zawsze słuchając budzącej mnie trójki, w okolicach Półtuska piękna biała zima, jest bezwiecznie i od północy sypie śnieg. Z kolei pan Zbyszek przysłał piękne zdjęcie białego, skąd to jest zdjęcie? A, bielsko-biała. No tak, to biała. Oczywiście. Swoją drogą, panie Zbyszku, zazdroszczę tej ilości planowanych koncertów, bo no, nie ukrywam, że kilka z nich też chciałbym zobaczyć. Dobrze, ale teraz wracamy do muzyki. To będzie grupa Tangerine Dream. Zespół posługujący się dzisiaj nazwą Tangerine Dream, który od niedawna nam tutaj tak trochę podsyła różne nowe dźwięki, więc posłuchajmy jednego z najnowszych utworów zespołu posługującego się nazwą Tangerine Dream. Thank you. Tak, w 2021 roku gra zespół posługujący się nazwą Tangerine Dream. Jest 33 minuty po godzinie 5. To dobry moment, by wrócić do artysty, który pojawił się na początku naszego spotkania, Mariusz Duda. Wiadomo, lider Riverside, twórca projektu Lunatic Soul. W zeszłym roku, w czerwcu, wydał pierwszy solowy album, pierwszy sygnowany własnym imieniem i nazwiskiem. No i był to początek tak zwanej lockdownowej trylogii. Album Lockdown Spaces otwierał utwór, którego słuchaliśmy na samym początku. W tym roku, w połowie, pojawiła się druga część tejże trylogii, album Claustrophobic Universe, a dziś, cyfrowo, ukazuje się album Interior Drownings, czyli dopełnienie tej takiej trylogii, ale która ma pojawić się również w formie jednego wydawnictwa fizycznego. To w przyszłości, a dzisiaj cyfrowo będziemy mogli posłuchać już sobie dźwięków z tej najnowszej płyty. Na razie jeszcze nie będę do tego sięgał, chociaż pewnie pod koniec audycji parę dźwięków nowych zupełnie się od Mariusza również pojawi, ale teraz, skoro był fragmencik albumu Lockdown Spaces, to teraz ten utwór, który rozpoczynał album Claustrophobic Universe, czyli Knock Lock. Mariusz Duda. Nino Clock i Mariusz Duda. Utwór z drugiej części lockdownowej trylogii, która dzisiaj, jak wspominałem, doczekała się dopełnienia. No i pod koniec audycji myślę, że jeszcze sięgniemy do tych najnowszych dźwięków od Mariusza. No i czekamy. Czekamy też na nowe dźwięki od Riverside, ale na razie chyba tylko koncerty się szykują. Niestety nie u nas. Te już były. Tym razem grupa się wybiera na drugą stronę Atlantyku. Dobrze, wracamy do muzyki ze słowami, powiem tak, bo długo było tutaj, dużo było tutaj dźwięków teraz bez partii wokalnych, więc teraz będą głosy. No i tak sobie myślę, że to dobry moment, by przypomnieć Państwu jedno z takich wydawnictw, które się ukazało w tym roku, trochę zaskakujące. Ja już o tym opowiadałem, ten zespół pojawił się w latach 90. na festiwalu w Opolu. Tam wtedy nie zrobił wielkiego, nie odniósł wielkiego sukcesu, przeszedł właściwie niezauważony, ale po latach ktoś znalazł ten występ, no i tak okazało się, że było to na tyle ciekawe, że pojawili się fani projektu, którzy nakłonili muzyków, by ten zespół powrócił. No i pojawiła się mała płytka z kilkoma nowymi piosenkami, a także jedną tą sprzed lat, ale dzisiaj dla Państwa wybrałem te właśnie utwory, które powstały teraz na płytę grupy Projekt Chanel, bo tak się ten zespół nazywa. Więc teraz Projekt Chanel w podwójnym uderzeniu. Dzień za dniem, a chwilę później Lustro. Odpływa w przestrzeń, przelewam w próżnię. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na chwilę wcześniej Dzień za dniem i projekt Chanel, zespół, który pojawił się w Opolu w 91 roku. Wtedy po prostu pod nazwą Chanel wykonał utwór Koniec. No i tyle. Słyszeliśmy o tym zespole przez 30 lat, ale okazało się, że gdy ktoś przypomniał, telewizja chyba po prostu wrzuciła fragment tego występu do sieci, nagle pojawiło się grono fanów, wśród których była także znana artystka, Baśnia. I tu zdaje się, że to ona odszukała muzyków, no, dała im sygnał, że jest zapotrzebowanie na te dźwięki. Dzięki temu od kilku miesięcy mamy taką małą, ale jednak płytkę Jestem, projekt Chanel. Serdecznie Państwu polecam te dźwięki, tak samo jak polecam dźwięki od zespołu, który pochodzi z Oświęcimia. Słuchaliśmy już trochę muzyki tej grupy, no ale myślę, że koniec roku to jest taki czas, by trochę poprzypominać sobie te fajne, interesujące dźwięki, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, więc teraz grupa Ultrasonic i utwór Oddalenie. Thank you. chcesz, ja mogę milczeć i to nie zmieni nic. Znam te nieczułe słowa, co brzmią jak nowa mowa. Tak, tak, dla ciebie, dla mnie budują polski ład. Tak wiem, nie moja wina, zły sen, a może kpina. Jak chcesz, ja mogę milczeć i to nie zmieni nic. Tak, tak, dla ciebie, dla mnie. Tak, tak, dla ciebie, dla mnie. Ultrasonic to jeden z tych zespołów, który, jak wspomniałem, przykuł moją uwagę. Młody zespół, więc będę bardzo bacznie obserwował, co tam się u nich dzieje i czekał na kolejne nowe dźwięki. Dziękuję Państwu, że cały czas dają o sobie znać, że informują, że na przykład w miejscowości Rydułtowy jest w tej chwili minus 3 stopnie. Chłodnawo, to prawda. No dobrze, obiecałem Państwu, że na koniec dzisiejszego spotkania w audycji Trójka Budzi wrócimy do dźwięków Mariusza Dudy, swoją drogą niesamowicie aktywny artysta, bo przecież 3 płyty z muzyką instrumentalną, elektroniczną, ale jeszcze w międzyczasie była płyta Lunatic Soul, była trasa Jubileusz Riverside, a na tym przecież się jeszcze nie skończy. Ale teraz... Teraz ten moment przyszedł, by sięgnąć w końcu po album, na który czekaliśmy już od jakiegoś czasu. To jest trzecia część trylogii, lockdownowej trylogii, album Interior Drownings. No i na koniec dzisiaj ten utwór, który podobnie jak słuchaliśmy utworu rozpoczynającego poprzedni i jeszcze poprzedni album, to tym razem będzie to utwór, który rozpoczyna najnowsze wydawnictwo Racing Thoughts. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu serdecznie. Grażyna Oczkowska, Michał Kirmuć. I to tyle na dziś. Do usłyszenia. Autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona. Katarzyna Ciepielewska. On. Łukasz Sobolewski. Oraz dziennikarka, scenarzystka, a przede wszystkim pisarka, autorka kryminalnych bestsellerów Katarzyna Bonda. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja.